مغرورانه یوزون وی دیدن اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو مغرورانه یوزون وی دیدن اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو پزړو کی مو ودی د بل جهان مستی قصی دی پزړو کی مو ودی د بل جهان مستی قصی دی خوندنا پد کیف کی یقینا اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو خوندنا پد کیف کی یقینا اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو مغرورانه یوزون وی دیدن اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو دامنا نازنینا تل پزړو کی ګرځو چی دامنا نازنینا تل پزړو کی ګرځو چی بسړو یې تر معشوقات ری مسکن اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو بسړو یې تر معشوقات ری مسکن اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو مغرورانه یوزو مغرورانه یوزو مغرورانه یوزو نوی دیدن اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو رضا د خپل بادار ته زکات لګي لګي یو رضا د خپل بادار ته زکات لګي لګي یو سرنا ور کول رب عدن اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو سرنا ور کول رب عدن اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو مغرورانه یوزو مغرورانه یوزو مغرورانه یوزو نوی دیدن اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو دستړې دنیا گئی د خوشاله مو پکار نه دی دستړې دنیا گئی د خوشاله مو پکار نه دی زیبا حور جنت زیبا میمن اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو زیبا حور جنت زیبا میمن اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو مغرورانه یوزو مغرورانه یوزو مغرورانه یوزو نوی دیدن اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو و مختد جانان چې نومانی پس پین مخراشو و مختد جانان چې نومانی پس پین مخراشو ورو کی ورته زکا د خوګتن اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو ورو کی ورته زکا د خوګتن اخلو اخلو پدغه امتحان کی نمبر 1 اخلو اخلو مغرورانه یوزو مغرورانه یوزو مغرورانه یوزو نوی دیدن اخلو اخلو پدغا امتحان کی نمبر ون اخلو اخلو پدغا امتحان کی نمبر ون اخلو اخلو مغروران یوزون ویدیدن اخلو اخلو پدغا امتحان کی نمبر ون اخلو اخلو پدغا امتحان کی نمبر ون اخلو اخلو